Vi bestämde på tunnelbanan att han såg lite grann ut som en Kim, även om han inte hette Kim. Så vi kallade honom hela, alltså under hela gympalektionen kallade vi honom för Kim. Jag försökte undvika att säga hans namn. Hej och välkomna till podden som just lurade dig. Och vi ska göra en podcast. Jubla lite grann. Alltså, ja. Jag känner att det där var ett jävligt bra intro. Ja, man kommer se mig så här sitta och le och nästan hålla på och skratta under hela introt. Ja, det är bra. Jag har min podcast, min kamera där uppe. Hej! Så nu ser ni mig. Wow. Jag klappar i er skärm och ni ser Elvis också. Och ni ser Hjalmar. Fan, öppnar man den här godispåsen? Så att, ja, vi går väl bara rätt in på podd helt enkelt, på olika ämnen. Jävlar, ska vi använda sax. Men Elvis, sluta äta godis. Okej, så vad jag tänkte börja den här podcasten då med är att prata om vad som hände på vår gympalektion tidigare idag. För vi hade en vikarie, vår vanliga gympalärare var sjuk. Och vi bestämde på tunnelbanan att han såg lite grann ut som en Kim, även om han inte hette Kim. Så vi kallade honom hela, alltså under hela gympalektionen kallade vi honom för Kim. Jag försökte undvika att säga hans namn. Ja, han heter egentligen Magnus. Hans namn. Ja, jag säger Magnus. Ja. Jag tänkte ju hela tiden säga Magnus innan om. Men sen så kom jag på bara sa, du där, kom till mig! Istället för att säga Kim eller vad jag nu... Men det är ganska skönt att vi säger hans faktiska namn också. Det känns ja, men Magnus, det finns många som heter Magnus. Ja, jo. Det kan ju inte bara hans med vikarie heter Magnus. Nej, faktiskt inte. Men Hjalmar, du har inte sagt någonting. Vad tycker du om det här? För jag tänkte så här, prata om så här, är det så här moraliskt, alltså, är det okej? Okay? Att, alltså, så här, är det okej att driva, alltså att ta ett sånt skämt och driva det vid, vad skrattar du åt Elvis? Jag har över en liten godisbjörn. Alltså är det okej att driva ett sånt skämt, alltså, och inte sluta, alltså, säg att du liksom har det typ ämne, alltså, nu tittar jag upp i kameran hela tiden, men kan dra den lite grann ner på mig, nej det kan jag inte, okej. Men är det liksom okej, så här, om typ när du började i klassen Elvis, att jag skulle så här, börjat kalla dig för typ. Fast det med Magnus, det var, han, jag tror att han upptäckte att vi sa Kim till honom. Jo, det tror jag definitivt, vi gick fram till honom och sa Kim, så här, typ Kim, du kan kasta ut lite mer bollar nu. Vi körde så här jägarboll, man ska kasta på folk, vilket är kul. Och liksom, så han måste ju ha märkt, alltså han kan ju inte ha märkt. Det känns ju väldigt konstigt om han inte skulle ha märkt. Alltså, det känns som att han reagerade på något sätt så att han inte märkte, jag vet inte. Ja, på något sätt. Alltså, men... Han gjorde nog lite som jag gjorde, så här, iggade det. Bara tänkte inte på det. Alltså, jag blev mest... Alltså för jag visste att han hette Magnus. Men sen när alla började kalla honom Kim så bara... Jag blev lite osäker. Ja, typ... Ja, men alltså, men jag tänkte så här, vad jag tänkte att vi skulle prata om var så här, att är det liksom moraliskt rätt att till exempel om när du började i den här skolan som du går på nu fortfarande. Om jag hade bara kallat dig för typ Frank, vilket jag tycker du borde heta. Vilket är ett passande namn för ditt utseende, och bara liksom bara gått med det och bara kallat dig för Frank hela tiden. Hade det liksom varit okej? Okay? Så här, säg att man skulle ha hållit på med liksom i 3 månader. Är det mobbing eller är det bara skämt? Vad tycker ni? Om jag säger till att du ska sluta, om du fortsätter så är det ju mobbing. Men alltså ja. Om... Annars så är det väl... det är väl egentligen om jag... Ja. Det är kanske... Alltså mobbing är väl ett lite starkt ord för det? Jo, men det är ändå... Det är inte schysst. Nej. Nej. Nej, det är inte schysst. Men alltså skämt kan ju vara elaka, liksom. Ja. Ja. För 1 april-skämt. Hej. Ja, vad sa du att det hette? Ja, typ. Men ja, men så då, vi kan väl komma till slutsatsen att vi alla tycker väl att det är okej, men inte liksom inte om man ja. Vad gör du? men alltså tänk så här, är det liksom okej med andra saker? Jag vet inte vilka andra saker man skulle kunna göra, men alltså kan ni komma på några andra saker som är typ så? Alltså så här, att låtsas att man tror någonting och bara liksom man kan låtsas att man tror vad som helst, att man kan bara säga hej, du har en lilla syster som inte har det. Ja, men, det är bara konstigt. Det är ju inte ens lite roligt, det är ju bara konstigt. Ja, det är bara konstigt. Nu blev det tyst. Ja, ja men, som till exempel att man låtsas att man har gett någon massa saker och sen så pratar man och säger, hade du kul med det? Ja. Och sen så, nej, men jag vet inte. Men hur är det? Nu blev det bara förvirrat, Janmark. Ja, jag vet. Men, nej men alltså. Nej men säg typ att man skulle. Men såhär, låtsas. Klapp, Janis gjorde ju lite ondskefull. Ja, men säg att man skulle typ såhär låtsas att. Att man tror någonting om en person. Alltså. Alltså som inte är så här typ namnet utan någonting som är lite mer så här djupgående. Så att man låtsas att man tror att den var med i ett krig. Mm. Eller något. Alltså det känns ju väldigt men så här om man skulle typ säga så här, ja. Men vad jag vet inte. Men jag vet faktiskt inte, om man skulle säga till någon att så här, du var med i jag vet inte vilka krig som håller på nu, men typ kriget i Syrien. Ja, precis, just det. Men typ kriget i Syrien. Och så skulle man säga det. Nej! Okej, okay, ja. Jag fick två kokos. Ja. Elvis heter det Jelly Beans. Bara goda, från GameX. Ja. Elvis är jätteglad. Vi spelar in det här på onsdagen efter GameX. Ja. Och apropå GameX, hörni, fan, jag var ju knappt där. Var inte du mitt uppe i någonting? Vad sa du? Jo, men nu kommer jag på något annat som vi kan prata om. Så vi kan prata om något annat. Alltså GameX, alltså jag var ju bara där i 3 timmar. Så att, jag tror du upplevde allt. Vi gjorde allting som du gjorde och sen. Bara om igen eller? Vi gjorde det flera gånger. Det är det som är problemet med GameX, att det finns så få saker att göra. Så det blir ganska lätt tråkigt. Alltså, om det skulle vara alltså typ 5 gånger större så skulle man ju klara sig på 3 dagar att göra definitivt. Saker. Men det var så litet så att det kändes så här. Känns lite fint. Var det än större än förra året? Jag vet inte. Ja, det känns bara som att de har flyttat till Friends Arena bara för att det är lite coolare. De hade inte ens fyllt ut hela. Nej, alltså verkligen inte. De har ju typ inte fyllt ut någonting. Och 3/4 kanske. Ja. Lite mindre. Ja, men då kan vi komma till slutsatsen att det är okej att kalla Magnus för Kim. Mm. Åh, fy fan, verkligt. Ja, och då hörni, då går vi vidare till nästa ämne. Mm. Du har en lista, Hugo. Vad är jag detta? Har en lista och den listan går då vidare till att bokstaven C. Ja, och det här är Hjalmar och jag har pratat om lite grann innan. Ja, en inspelning som aldrig. Precis. Kommer komma ut. Precis, och jag tänkte då prata lite grann med dig Elvis om det här att och Hjalmar får också dyka upp. Att C är egentligen en jävligt överflödig bokstav. För att C finns ju i, alltså ljudet av C finns ju i S. Och alltså vad heter det, K-ljud. Alltså om man typ heter så här Kalle med C liksom. Då är man lika gärna börja heta Kalle med K. Precis, för att, K. För att det djuret finns ju också i andra bokstäver. Så varför har vi C? Alltså vem kom på liksom att vi måste ha en bokstav som är 2 andra bokstäver? Alltså egentligen är det väl kanske inte vi svenskar som kom på det. Det kanske var, fast ändå det behövs ju inte i andra språk. Vi använder ju det latinska alfabetet. Nej, vi använder ju nej, alltså, vad heter det? Romans, vad heter det? Inte romans, utan romska siffror. Romska, men det, ja, just det, vi har romska. Ja, men det heter latinska, för man pratar latinska. För alltså okay, under latin, romer, alltså, när romerriket var. Ja, ja. Bla bla bla. Men alltså, men C, för, och då tänker jag så här, vad skulle man kunna använda C till? Alltså, man skulle, eftersom att den används ju inte för vad den faktiskt, så här, vad folk säger att den ska användas för. Så man skulle kunna. Vad säger folk att den ska användas för? Ja, men så folk säger C och alltså S och K ljuden liksom. Men vad alltså det känns ju väldigt meningslöst om man tänker efter att använda. Att vi har ju liksom 2 andra bokstäver som är de bokstäverna. Ja, jag försöker tänka ut ord nu där C är viktigt, men det finns ju inte. Nej, så det finns ju ingen bokstav, inget liksom, den har ju inget specifikt ljud som bara är C. liksom. Nej, typ cement. Men så, ja. Men så här är det ju fortfarande ett C och ett E efteråt. När man tar till exempel champignon. Ja. Är ju, det kunde ju lika gärna stavas CH. Eller SH. Ja, SH, precis. SH. Precis, men det är därför jag tycker så här. Kunde vi inte börja använda C till någonting som är lite mer alltså nödvändigt? Mm. Istället för att ha alltså två bokstäver som precis. Egentligen låter på ett annat sätt. Precis, men... så vi skulle kunna kalla det typ för ske. Alltså att C skulle uttalas ske. För ja, att det SH skulle, alltså. Eller SK. Mm. Så att vi inte behöver skriva liksom SK. Så här, typ. Men vadå, så till exempel typ tjuv som stavas med TJ. Ja. Skulle man kunna sätta ett C där så att det bara blir tjuv? Nej, för, alltså, för då blir det ju då blir det för många användare. Då blir det multi-C. Precis, då blir det liksom för många. För många C. Och då kan man ju bara använda K. För den har ju sh-ljudet. Mm. Eller så kommer vi på en helt ny bokstav för det. För sh-ljudet. Dubbel-E. Det är ett E åt det ena hållet, sen vänder man på ett E så att det är spegelvänt. Men problemet med det är att det har ju ingenting med alltså ljudet att göra. Det är inte som att sh är E. Så det behöver ju, det blir jobbigt om någon gång så kommer. Vad har U med bokstaven U att göra? Alltså vad har U med bokstaven U med ljudet U att göra? Det är en jättefråga. Ja, precis, då kommer du bara U in på som är U, men precis, alltså det är ju så. I så fall så kan man ju fråga sig varför W heter dubbel U på engelska. Det ser ju klart och tydligt att det är ett V. Ja, varför heter det W? För att men de använder ju, alltså de ser, för om ni tänker på det, hur man uttalar ju det ju. Och man skulle kunna säga att alltså det är ju som en, egentligen kanske man borde ändra den till ett VU. Alltså VU. Eftersom att det är som en blandning mellan V och U. VU. Nu. Nej, VU. Nu. Mu. Idiot. Jag kan då förklara för er lyssnare att jag råkade stänga av inspelningen. Så Hugo ska inte klicka så mycket. Men jag råkade stänga av nu måste jag säga exakt samma sak som han, som jag sa förut. Jag vet inte vad det är. Det måste du inte göra, vi kan istället gå vidare till ett nytt ämne. Det här känns som ett ganska bra tillfälle att gå vidare till ett nytt ämne. Nej, men får jag bara berätta först att angående då att skapa nya bokstäver. Ja. Att jag jag kommer inte ihåg när det var, men det var någon gång så skapade jag en bokstav för ng-ljudet. För ng-ljudet? Alltså, det skulle vi definitivt betyda, för det använder vi så himla ofta. Alltså ng-ljudet använder vi ju extremt ofta. Ja, jag kom på då en bokstav för det som jag dock inte kommer ihåg hur den såg ut, eller... Okay. Jag kommer ihåg att den skulle komma efter ö. Okej. Okay. Så det skulle liksom vara a, så här, o, ä, ö, ng. Mm. Och ön. Och ön. Jag såg en stand-up-komiker för inte så länge sedan. Vad var det, två dagar sedan? En dag sedan? Och det var två dagar sedan. Ja, bra. Om jag får säga mitt. Bra att du håller koll. Som drog väldigt, väldigt... alltså, grova skämt, men inte på det här vanliga stand-up-komikers är typ sexuella skämt. Utan han gjorde liksom extremt grova skämt på en sån här alltså mörk nivå och alltså så här obehagligt mörk nivå. Jag ska kanske inte, eftersom att många kan säkert ta illa upp på grund av de här skämten, så tänker jag inte säga de här skämten som han sa. För att jag vet att många kommer säkert ta illa upp om jag nämner dem. Men han drog väldigt grova skämt om saker som inte är, som är liksom, alltså världshändelser, tragiska världshändelser. Men om du tar ett litet exempel som ja, men inte alltså är han, så allvarligt. Nej, han skrev till exempel, han berättade det här då i sin show, i sin stand-up show, att det här var på Netflix. Anthony Jeselnik heter han, jag kan verkligen rekommendera honom, för han var väldigt rolig. Men om ni tar illa upp av skämt så titta inte på honom. Men han berättade då, jag tar den minst allvarliga av dem han sa, som var att, jag kan ta den andra också då, men han sa så här att eftersom att liksom 100 miljoner, eller 100 000 mer än så, alltså typ kanske 10 miljoner hajar dör varje år av människor, men bara 25 människor dör varje år av hajar. Vilket gör att i hans tv-program, som jag vet inte om han fortfarande har, men han hade det förut i alla fall, sån. Så hade han varje gång han läste, de läste så här om att en haj hade dödat en människa. Och då hade de ett shark party i det här tv-programmet då. Vilket gick ut på att det var massor av, han ställde sig så här i mitten. Och så var det massor av lättklädda kvinnor då med hajmasker som ställde sig bredvid honom och bara dansade. Och de bara hade värsta så här hajpart, de bara visade så här massa bilder på hajar, de bara festade totalt. Och alltså just den tycker jag är verkligen helt okej. Det, eftersom att det, han har verkligen rätt att det är så himla få människor som dör av hajar. Så att så den kan jag verkligen hålla med om. Men sen då har vi det lite grövre som han får bara inflika då. Apropå hajar då. Att ifall ni inte har varit och sett hajshowen på Aquaria eller vad säger nej, Fjällshuset. Så den är väl ändå inget att se. Den var faktiskt väldigt rolig. Hur kan det ha varit? Okej, i alla fall. De säger på reklam så här: se den stora vit haj, och så är det lite plastat tydligare än vit haj. Men själva showen. Sen dess är liksom trötta på Fjällshuset. Ja, men i alla fall. Men då över till en lite grövre skämt som han drog var, alltså han skriver till en på Twitter, alltså dagen när tragedier händer. Alltså skämtar om de här tragedierna. Och Elvis, du och jag och Danny, som också kommer vara med i framtida poddavsnitt, han kunde bara inte vara med nu. Vi diskuterade lite om detta. Och han skrev till exempel då på Boston-bomberna, när det var Boston-bomberna vid maraton där. Då skrev han, there are certain lines you should just not cross. För att det var då vid och nu kommer folk säkert ta jätteilla upp av det här. Nej, ingen kommer lyssna på det. Nej, precis, nej. Det är lugnt. Vi kan säga lite vad vi vill. Precis, men då så här. Och då så det var ju då folk som hade, någon som hade lagt en bomb vid mållinjen. Och då skrev, sa han då, alltså, there are certain lines you just not cross. Alltså man ska inte gå över den mållinjen liksom. Och så här, det är ju ett uttryck, there are certain lines you just not cross. Alltså typ sociala regler och sånt. Den gjorde han. Sen en som inte jag berättat, för att jag var lite orolig för att ni skulle ta väldigt illa upp av den. Oj då. Som var nästan ännu värre, som jag kanske till och med blipar, jag vet inte. Var att han skrev, när attackerna på alltså filmen The Dark Knight Rises, när det var en massaker där i USA, då skrev han tydligen, och den här tycker jag är nästan lite över gränsen, men ändå ganska rolig, att han sa så här, samma dag som det hände. Och nu vill jag veta då om ni, hur ni, vad ni tycker om det här. Om alltså, är det ett okej skämt överhuvudtaget att dra? Hjalmar, på det. Jag hade inte hört om det, att de varit massa. Nej, alltså det hände en gång alltså på, det var en man som var klädd som Jokern som ställde sig upp och bara sköt folk. Var det någon på bio som ställde sig upp och... Precis, och jag vill säga så här, att jag tycker ju självklart att det här är väldigt, väldigt tragiskt. Det var en väldigt tragisk händelse och men jag tycker liksom bara, är det här en okej sak att säga av honom, att jag ens att säga det? Tycker ni det? Hjalmar, du kan börja. Alltså, oh, hjälp. Det var ju ett skämt. Ja. Men alla kanske inte uppfattar det som ett skämt. Nej, precis. Ja, jag tror att det kan, precis, ha, det är det som är problemet. Det är det som är problemet liksom, att ja, folk, att, alltså men han måste ju ändå få mer kritik än vad folk som gillar honom. Alltså han, det måste ju vara fler som blir arga, precis, på honom än folk, precis, som liksom skrattar men åt honom. Men det, alltså jag tyckte var skönt med den stand-upen var att han var så himla, alltså han sket ju allting liksom. Han sket ju alla så här sociala regler, såhär, vilka skämt man får dra, och det tyckte jag var ganska nice, för att han liksom, han bara skete det, och jag tyckte det var helt nice. Så jag tyckte det var ganska, han var bra på ett sätt, men väldigt, väldigt grov på ett sätt, lite för grov i vissa tillfällen. Och så, han drog några nästan ännu värre skämt i showen som jag inte tänker säga, för att de de vet ju att folk kommer ta illa upp, och jag vet att Nika också kommer ta illa upp. Alltså han var inte rasistisk överhuvudtaget. Han tänkte bara vara rolig. Alltså han, precis, alltså det var ingen rasism, ingen liksom. Det var ingen homofobi, ingenting sånt. Det var bara alltså driva med saker som händer. Vilket jag tycker, alltså jag tycker det är okej att driva med saker som händer, men jag vet inte alltså om han går över en gräns, kan man säga. Alltså det gör han ju lite alltså. Ja. Men vi kan gå vidare vi kan gå vidare till sista ämnet nu, för att vi har nog spelat in väldigt länge nu, och jag känner att vi kanske borde gå vidare. Typ runt 20 minuter. Ja. Men vi har ett ämne kvar, va? Vi har ett ämne kvar, precis. Och det är alltså, varför gör man nya sedlar? Alltså varför behöver man nya sedlar? Vilket vi ju gör nu i Sverige. Mm. Varför behöver vi det? Jag tror alltså, har en liten idé om varför okay, man kan men om du säger det, va? Mm. Det är, jag kan gissa på att det är därför att det är så många, för att på sedlar ska det ju vara kända personer. Ja. Och det har varit så många kända personer nu som inte har fått, som är tillräckligt kända för att få vara med på en sedel men inte har fått vara det. Mm. Och jag vet inte, det kanske inte är så, men ja. Och då gör man nya sedlar för att de också ska kunna få vara med på en sedel. Mm. Ja, men jag tycker så här, jag förstår bara inte, eftersom att då gör man liksom olika andra sedlar ogiltiga. Mm. Vad är det när alltså på vid nyår tror jag det. Eftersom de blir ogiltiga. Jag känner, nej, det... inte nu i nyår, det är alltså samma år som, eller jag tror det är samma dag som de sista. Alltså när, för det är ju alla pengar har inte kommit, alltså alla nya mynt har inte kommit än på. Nej. Alla nya pengar har inte kommit än. Nej. Och jag tror att när de som kommer sen kommer då den dagen slutar. Mm, det tror jag också. Eller ja, någon gång där omkring tror jag. Jag tror inte de, jag tror inte det är en på ett tag. Jag läste någonting att runt omkring där. Mm, du läste någonting, ja. Ja, men jag läste lite på nätet. Okej, okay, ja. Ja men alltså jag känner så här, för nu jag får ju alltid pengar av min farmor liksom. Det var för att det var min namnsdag, de var hemma hos oss igår. Ja. Och det var tydligen min namnsdag igår. Jag visste inte det förrän jag fick ett sms från min mormor att så här, grattis på namnsdagen typ. Mm. Men ja, så det alltså det var, kändes lite så här, då när jag fick så här, då fick jag liksom, vad var det, 4-3-20 lappar tror jag. Vilket kändes väldigt så här, här har du pengar. Om min farmor lyssnar på det här så tack. För då fick jag 4 stycken gamla vanliga och en ny. Mm. Och jag kände, dels så jag vet att du skulle störa dig på det. Ja, precis, du skulle verkligen störa på det, men jag kände bara så här, varför måste man byta just då? För jag kände det var lite så här, det var bara konstigt att liksom få ett en nya sedlar. Jag kan inte känna det akuta behovet av att ha nya sedlar. Alltså jag förstår så här att det kan vara kul med lite byte, men just det känns så himla alltså ja. Jag vet inte vad jag skulle säga. Nej men alltså, jag tycker bara det känns så konstigt onödigt. Men nu tänker jag faktiskt att nu har vi spelat in rätt länge. Ska vi ta och avsluta detta första pilotavsnitt? Lite pilotavsnitt av den här podden. Nu ville Hjalmar säga något för övrigt. Ja. Jo, att man kan, jag tror det i alla fall, man kan ju i alla fall nu alltså växla in de gamla sedlarna och få ut nya. Ja. Men var gör man det då? På en bank. Banken, ja, men orkar inte gå till banken. Så att, och det är ju i... man får ju bara ut de nya ifrån... Man kan bara ta ut de nya från bankomater och... från banken då. Okej, ja. Och så. Ja, men... Men jag tänker att vi... vi tar och avslutar här då. Precis, vi tar och avslutar avsnittet. Hjalmar hade säkert massor av saker att säga, men det har vi inte tid med. Så att, nej, för nu har vi spelat in för länge. precis, alldeles för länge. Så att, ja men tack för att ni har lyssnat. Ja. Och ja, sett på det lilla spelet som har varit i bakgrunden. Jag vet inte vilket spel jag kommer lägga in. Nej. Och vi kan ju berätta lite info om podcasten också. Ja. Ska vi försöka lägga upp den varannan fredag? Precis, varannan fredag är... Och sen så ska vi... Vi är ju... Jag vet inte riktigt vilka som är med, men Dan, jag, Hjalmar... Och den här. Och det där Hugo. Och sen är det väl kanske Leon och Alva möjligtvis som var lite intresserade. Men vi får max 4 stycken varje gång tycker jag, annars blir det för mycket prat. Och sen så ska vi försöka göra en 20-30 minuter långa. Ja. Det var något bättre att säga. Fasen. Vi kommer kanske, just nu kommer de bara upp på YouTube, men de kommer kanske upp på andra ställen vid senare tillfällen. Ja. iTunes, SoundCloud, lite olika saker, men det ska vi forska vidare på. Ja. Ja. Men vi tackar för att ni har lyssnat. Då hörs vi nästa avsnitt på Gamingkung. Att ni har orkat lyssna på oss på våra röster. Ni som har lyssnat hela vägen till hit, ni kan skriva det i kommentarerna, ska ni få en like av mig. Precis, ska vi kanske göra en applåd, ja. Gud, det låter ju hemskt. Ja, det är det.